تو ایک غلام بھی کافر نہیں بلکہ مومن غلام، یہ مومن غلام ہی اس مومن کی جان کا کفارہ بنے گا، ایک تو یہ کرنا پڑے گا اس کو. آخر ایک غلام کو خریدنا اور پھر آزاد کرنا یہ بھی ایک دشوار بات ہے، پھر مومن کی قید بھی لگائی ہوئی مطلق نہیں. باقی یہ ہے کہ یہ عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی عورت غلام ہے لونڈی اس کو خرید کر آزاد کر دیا یا مرد ہے، یہ برابر بات ہے، لیکن ایماندار ہونا ضروری ہے. مومن کو قتل کیا ہے، خطا کی شکل میں قتل ہو گیا ہے، اس کے کفارے میں کافر غلام نہیں آزاد کیا جا سکتا، پابندی لگی ہوئی ہے مومن غلام کو. فتحریر و رقبت مومنا، پس آزاد کرنا ایک مومن گردن کا، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، مراد ہے غلام. ایک تو یہ بات کرنی پڑے گی، اور دوسری بات دیت المسلمہ، خون بہا جو دیا جائے گا اس مقتول کے گھر والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو، جو وارث ہیں ان کو دیا جائے گا. خون بہا، خون بہا جو مقرر کیا گیا ہے جانوروں کی شکل میں، 100 اونٹ. یہ اونٹ، اس میں فقہا کا کچھ اختلاف ہے، مختلف عمروں کے ہوتے ہیں. خطا کے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 عمروں کے عمر اونٹ ہوں گے، وہ 20-20, 21 عمر کے، 20 دوسری، تیسری کے، بنت محاذ، بنت لبون، حقہ، جزہ، اس طریقے سے 5 عمروں کے مختلف اونٹ ہوں گے. اور دیت مغلظہ بھی ہوتی ہے ایک سخت، وہ پھر 4 عمروں کے اونٹ لیے جاتے ہیں، 25-25 اونٹ ایک عمر کے، اس طریقے سے. اور بعض یہ فرماتے ہیں حدیث میں، یہ ساری صورتوں کا ذکر آتا ہے کہ 3 عمروں کے اونٹ ہوں، 3 عمروں کے، 30-30 اونٹ ایک عمر کے جدا جدا، اور 40 مسوس کے ساتھ یہ قید ہے کہ 40 حاملہ اونٹ نہیں ہوں. خلیفات کا ذکر آتا ہے وہ ہو تو یہ 100 اونٹ خون بہا ہے، یہ جانوروں کی شکل میں. اور روپے پیسے کی شکل میں 1000 دینار یا 10000 درہم، چھوٹا درہم ہو تو 12000، جیسا امام شافعی رحمۃ، وہ ایک ہی مطلب ہے، چھوٹا درہم، درہم میں بھی کچھ ذرا وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو 10000 درہم، 1000 دینار یا 100 اونٹ، یہ ہوگی دیت اور خون بہا. یہ خون بہا بھی دینا پڑے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اب آگے یہ ہے کہ مقتول کی تشریح، اگر مقتول کسی ایسی قوم کا فرد ہے جو تمہارے دشمن ہیں لیکن وہ مومن تھا، تو پھر خون بہا نہیں دیا جائے گا کہ قوم ساری اس کی دشمن ہیں، کافر ہیں، اور وہ مومن تھا تو کفارہ دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا اس صورت میں. اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے کہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے، پھر دیت بھی دینی پڑے گی اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. جو معاہد ہوتا ہے اس کا حکم بھی ویسے ہی ہوتا ہے، جیسا پہلی آیتوں کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جن کے درمیان عہد و پیمان ہے، یا وہ ذمی ہیں جو مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہیں ان کے ملک میں، ان کے قانون کی برتری کو مانتے ہوئے، تو پھر ان کا مال جان اسی طرح ہوتا ہے جیسا ایک مسلمان کا مال جان آبرو ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان کو دیت دی جائے گی. ترمذی شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض مسلمانوں سے کچھ دو آدمی قتل ہو گئے تھے، ان کو پتا نہیں تھا، مسلمانوں نے سمجھا یہ دشمن کے آدمی ہیں، مار ڈالا. اور بیچ میں ان لوگوں کا معاہدہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، حضور کو پتا چلا، آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور ان کی دیت دی، ودل عامرین دیت المسلمین، جیسی ایک مسلمانوں کی دیت ہوتی ہے، کہ وہ معاہد تھے، ان کے ساتھ عہد و پیمان تھا، ان کی جان مال محفوظ تھی، وہ مار ڈالے گئے یہ غلطی کے اندر، اس واسطے ان کا خون بہا ادا کیا گیا. یہ فرمایا کہ اگر وہ ایسی قوم کا فرض ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہے تو دیت اس کے گھر والوں تک پہنچائی جائے گی اور مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے گا. یہ ہے کفارے کی صورت. اگر غلام نہیں دستیاب ہوتا، غلامی کا دور ہی نہ رہے، یا ملتا ہی نہیں ہے غلام، یا اس کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسے حالات ہیں، تو پھر کیا کرے گا؟ کفارہ تو ضرور ادا کرنا ہے. تو فرمایا فمن لم یجد، جس کو غلام میسر نہ ہو، فصیام شہرین، پس روزے رکھنے دو مہینے کے مسلسل، دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا. یہ جب مالی تاوان پڑتا ہے آدمی کو تو اس کو تنبیہ ہوتی ہے، یہ بھی ہے مالی تاوان پڑے گا، بڑا بوجھ پڑے گا آدمی پر. اور دوسرا یہ ہے جسمانی بوجھ پڑے گا، یہ عبادت کی پابندی کرنی پڑے گی تو اس کی بہیمیت کمزور ہوگی. یہ بہیمیت کی اصلاح کے لیے ایسا کام کیوں کیا؟ اور دیت سارے خاندان پر یا ساری برادری پر یا سارے آل دفتر پر بھی آتی ہے کہ انہوں نے اس کی تربیت کیوں اچھی نہیں کی، ایسا اقدام کیوں کیا. ایسی یہ ساری باتیں ملحوظ ہوتی ہیں. شریعت نے یہ رکھا ہے اس کی بہیمیت کو توڑنا چاہیے، دو مہینے مسلسل روزے. اگر ایک مہینہ رکھ کر درمیان میں ایک دن چھوڑ دیا تو وہ باطل ہو گیا، پھر نئے سرے سے رکھ لیں. ہاں اگر عورت ہے جس کو حیض آ گیا ہے درمیان میں، منتھلی کورس شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حیض کے دن ختم ہو گئے پھر وہ ساتھ تسلسل اس کا جاری رہے گا. لیکن مرد کے لیے نہیں ہے، ایک دن چھوڑ دیا یا بیمار ہو گیا درمیان میں، روزہ رہ گیا، پھر نئے سرے سے دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑے گے. یہ متتابعین کی قید لگی ہوئی، مسلسل دو مہینے، قمری دو مہینے اس کو روزے رکھنے پڑیں گے. یہ اس کا کفارہ ادا ہوگا، یہ اس کی بہیمیت کو توڑنے کے لیے ایک ایسا اقدام بہت خطرناک ہے. فرمایا جس کو میسر نہ ہو غلام تو وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ ہے توبہ اللہ کی، اللہ نے تخفیف کی ہے کہ خون بہا بھی رکھا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ کفارہ بھی رکھا ہے انسانوں کی اصلاح ہو. کیونکہ کسی جان کا، مومن جان کا تلف کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا وبال ہے، زوال ہے انسانیت کے لیے کہ ایک مومن کا قتل ہو. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی توبہ کی صورت رکھی ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علیم کل ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اور حکیم ہے. وہ حکمت کے مطابق جس طرح مناسب سمجھتا ہے انسانوں کے لیے احکام نازل فرماتا ہے جن میں ان کی بہتری ہوتی ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل، اور جو شخص قتل کرے گا کسی مومن کو، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، پس اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس پر، ولعنہ، اللہ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، وعد له اور تیار کیا ہے اس کے لیے عذاب عظیمہ بہت بڑا عذاب. پہلے جہاد کے سلسلے میں اللہ تعالی نے کافروں کے ساتھ سختی کرنے اور ان کو مارنے کا قانون ذکر کیا اور اس کے بالمقابل ایمان والوں کی جانوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا. کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے. ہاں یہ ہے کہ غلطی کے ساتھ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو قتل کر دے غلطی کے ساتھ, ارادے اور نیت اور قصد کے ساتھ نہیں بلکہ غلطی کے ساتھ, تو غلطی اضطراری چیز ہے, وہ اختیار سے باہر ہے. کبھی اس قسم کی حرکت واقعہ ہو جاتی ہے, البتہ اس میں احتیاط کی کمی ہوتی ہے. اس واسطے اگر غلطی سے کسی مسلمان کی جان مسلمان کے ہاتھ سے تلف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کفارے کا حکم نازل فرمایا کہ اس مسلمان قاتل کے ذمے کفارہ دینا ہوگا, اور کفارہ پہلی کفارے کی صورت یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے, اور اگر یہ میسر نہ ہو تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے, اس سے اس کا کفارہ ہوگا. اور کفارے کے علاوہ اس کو دیت اور خون بہا بھی ادا کرنا پڑے گا مقتول کے وارثوں تک. خون بہا وہ اونٹوں کی شکل میں یا سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا ان کی قیمت میں اور کسی چیز کو ادا کرے گا وہ بھی ہوگا. بہرحال اصل بنیاد وہ ہوگی, تو دیت بھی دینی پڑے گی اس کو. خون بہا قتل خطا کے اندر خون بہا اس صرف قاتل کے ذمے نہیں آئے گا بلکہ اس کا خاندان سارا. عاقلہ کہا جاتا ہے جو اس کا خاندان ہو اس کے عصبے والے ہوں, اور اگر اس کا خاندان نہ ہو تو جہاں وہ رہتا ہے جس محکمے میں ملازمت کرتا ہے سارے محکمے والے اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں, اور 3 سال کے اندر وہ دیت ادا کی جاتی ہے قسطوار, اور حکومت اس کا انتظام کرتی ہے. مسلمان حکومت دیت کو وصول کر کے اس کے وارثوں تک پہنچاتی ہے جو بھی اس مقتول کے وارث ہوتے ہیں. 3 سال کی مدت میں اس کو ادا کیا جاتا ہے قسطوار, ہر ایک پر ایک قسط مقرر ہوتی ہے, وہ اس کو سال بسال ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ سارے عاقلہ پر ہوتا ہے, سارا خاندان ساری برادری اور اس کی قوم, اور اگر یہ نہ ہو تو جہاں وہ ملازم ہے وہ سارا اس کے دفتر والے اور عملے والے سارے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کا عاقلہ ہی نہ ہو, عاقلہ نہ ہو اس کا خاندان ہی نہیں ہے, فرض کرو اکیلا ہے وہ شخص, دفتر میں بھی ملازم نہیں ہے تاکہ اس کا دفتر والے اس کا وہ ہوں ذمہ دار ہوں, جس کا عاقلہ نہیں ہوگا تو اس کی دیت حکومت اپنی گرہ سے ادا کرے گی بیت المال سے. اس خون کو رائیگان نہیں چھوڑا جائے گا, مقتول کے وارثوں تک اس دیت کو پہنچایا جائے گا, وہ گورنمنٹ ادا کرے گی, مسلمان گورنمنٹ اپنے خزانے میں سے, فنانس ڈپارٹمنٹ میں سے, اس کو بیت المال میں سے اس کو ادا کرے گی. یہ انہوں نے لکھا ہے. تو یہ دیت کا مسئلہ بھی ہو گیا, کفارے کا مسئلہ بھی ہو گیا, اور کفارہ اگر غلام نہیں ہے تو روزے دو مہینے روزے رکھنا، مسلسل درمیان میں ایک دن کا انقطاع بھی نہ ہو، سخت ہے حکم، کیونکہ یہ فعل ہی ایسا ہے کہ جس میں ایک جان کا احترام ملحوظ ہے، ہر شخص کی مسلمان کی جان محفوظ ہے، اس کو تعرض کرنا اور ضائع کرنا کسی طرح بھی روا نہیں ہے، یہ غلطی کے اندر بھی اگر ہو گیا تو پھر بھی اس کا کفارہ اور دیت دینی پڑے گی. اب یہ ہے کہ عمدن جان بوجھ کر کسی کی جان کو، مسلمان کی جان کو تلف کرنا، اب اس کا گناہ اور اس کی سزا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں گناہ کا ذکر ہے اور دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا جو دنیا میں اس کا بدلہ ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. یہاں ارشاد ہوتا ہے من یقتل مومنن متعمدن، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ارادے کے ساتھ، قصدن، یہ گناہ اکبر القبائر میں ہے، وہ سات بڑے گناہ جو کبیرے گناہوں میں بھی بڑے درجے کے ہیں، ان میں حضور نے فرمایا پہلا شرک ہے، دوسرا قتل نفس ہے، کسی جان کو تلف کرنا. اور مومن کی جان کو تلف کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرے گناہوں میں بھی بہت بڑا جرم ہے. یہ دوسرے پارے میں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے قانون قصاص مقرر فرمایا، کتبہ علیکم القصاص فی القتل، اگر ایسا ہوگا کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن کسی مسلمان کو، مومن کو قتل کرے گا تو تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا، قصاص ہوگا. قصاص کا قانون اگلی سورت کے اندر بھی بیان ہوا ہے، سورہ نساء کے بعد، النفس بالنفس والعین بالعین، جان کا بھی اور اعضاء کا بھی قصاص بیان کیا گیا. کوئی کسی کا عضو تلف کرے گا عمدن، انگلی کاٹے گا اس کے بدلے اس کی انگلی کاٹی جائے گی، ناک کاٹے گا ناک کاٹی جائے گی، کان کاٹے گا اس کا کان کاٹا جائے گا. جہاں جہاں پر ممکن ہوگا قصاص وہاں قصاص لیا جائے گا، اور اگر قصاص ممکن نہ ہو تو پھر وہاں پر جو حاکم فیصلہ کرے گا وہ ہوگا. یہ تو ممکن ہے انگلی یہاں سے کاٹی تو انگلی کاٹ دی جائے یا کان، اگر کسی نے عمدن کندہ مار کر، بندوق کا فرض کرو کندہ مار کر اس کی ٹانگ درمیان سے توڑ دی ہے تو یہاں ممکن نہیں ہے قصاص، ممکن نہیں ہے کہ درمیان میں اسی طرح کندہ مارا جائے تو ٹانگ اسی طرح توڑ ٹوٹے، یہ اس کا امکان نہیں ہے. تو وہاں پر جو حکومت فیصلہ کرے گی وہ ہوگا، اس کے بارے میں دیت دینی پڑے گی، تاوان اور عرش جس کو کہا جاتا ہے چٹی دینی پڑے گی جو شریر مقرر کرے گی. تو جان کے بدلے جان، یہ عمد کے اندر قانون قصاص اللہ نے بیان فرمایا. یہ دیت اور قصاص کا قانون بڑا اہم ہے، جس طرح اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح سنت میں جس طرح اس کی تشریح کی ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس کے مطابق اگر دنیا میں یہ بات جاری ہو تو بہت سے انسانوں کی جانیں محفوظ ہوں. کوئی آدمی اقدام نہ کرے کسی کو مارنے کا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، تمہارے لیے اے عقل مندو قصاص کے اندر زندگی ہے. قصاص کا قانون صحیح طریقے پر جاری کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جانیں محفوظ ہوں گی. زندگی تم کو نصیب ہوگی، اور اگر قانون قصاص صحیح طریقے پر جاری نہیں کرو گے، اس پر عمل پیدا نہیں ہوگے، تو جانیں تلف ہی ہوتی رہیں گی، جان محفوظ نہیں ہوگی۔ اب انگریز کے قانون میں جان کیسے محفوظ ہو سکتی؟ کہ طاقتور کو وہ قانون نکال لیتا ہے، وکیل ایسی باریکیاں نکالتے ہیں کہ وہ چوٹ چھاڑ جاتا ہے، اور اگر کمزور ہو تو وہ پھنس جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا یعنی آمدن قتل کر کے وہ بڑی سی بڑی رقم دے کر اس قانون میں ایسی گنجائش نکال لیتا ہے کہ وہ بری ہو جاتا ہے۔ یہ آئے دن واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ انگریز کی قانون کی یہی ہے خاصی۔ اور اگر یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا جو قانون ہے جس میں کسی کی روح رعایت نہیں ہے، نہ غریب کی، نہ امیر کی، نہ دولت مند کی، نہ بڑے کی، نہ چھوٹے کی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بھائی نے جو قتل کیا تھا عمدن، تو اپنی شہزادگی کے زمانے میں اور اپنے باپ کے روب سے تو بچا رہا، لیکن عالمگیر کی عدالت میں جس وقت کے مقتول کے باپ نے مقدمہ دائر کیا اور گواہ صحیح پیش کیے، تو قانون شرعی جاری ہو گیا اور دارا شکو کو سزائے موت ملی۔ انگریز تو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ انگریز خبیث ہیں کہ اس نے اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے دارا شکو کو سزائے موت دی تھی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ عالمگیر جب برسر اقتدار آیا اور غریب آدمی نے مقدمہ دائر کیا کہ اس نے میرے بیٹے کو عمدن قتل کیا ہے، گواہ پیش ہوئے، ثبوت ہوا، سب باتیں ہوئی، قانون قصاص جاری ہوا، کسی کی رعایت نہیں، اور تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں قانون جاری ہے اب تک، اس میں تبدیلی تو نہیں آئی، وہ انگریز کے زمانے کا قانون ہے، اس کو تعزیرات پاکستان نام رکھ دیا گیا، ابھی تو اس میں تبدیلی نہیں آئی، صرف وعدے وعید ہو رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تبدیلیاں ہوں گی۔ اس قانون میں کسی کی جان محفوظ نہیں رہ سکتی، اور جو دولت مند ہوگا وہ نکل جائے گا، کتنا بھی ظالمانہ قتل کریں گنجائش نکل آئے گی، وہ سزا نہیں پا سکتا اس قانون میں۔ لیکن قرآن کا بتایا ہوا قانون، اس میں اس کو جاری کیا جائے، جانیں محفوظ ہوں گی دونوں صورتوں میں، خون بہا بھی۔ انگریز کے قانون میں خون بہا تو حکومت لے لیتی ہے، مقتول کے وارثوں کو کہاں ملتا ہے، اور وہاں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا خون بہا مقتول کے وارثوں کو شریعت دلاتی ہے۔ قتل عمد میں بھی ایسا ہے کہ اگر وارث مقتول کے وارثوں میں سے ایک یا سارے راضی ہو جائیں کہ ہم اس کا قصاص نہیں لیتے، خون بہا لیں گے، تو خون بہا دینا پڑے گا۔ اگر ایک بھی معاف کر دے کہ میں اس کا قصاص نہیں لیتا، تو سب مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اب قصاص نہ لیں، اب خون بہا لیں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سارے کے سارے وارث مل کر بالکل معاف کر دیں تو ان کو اجر عظیم ملے گا، معاف بھی ہو جائے گا، یہ بات بھی ہے۔ اور قانون دیت کے اندر بھی اتنی دیت رکھی گئی ہے کہ اس کو ادا کرنے میں بڑا بوجھ پڑتا ہے، اور قتل عمد میں یہ جو دیت دینی پڑے گی یہ قاتل کو دینی پڑے گی، عاقلہ نہیں دیتا یہاں، عاقلہ قتل خطا کے اندر ذمہ دار ہوتا ہے، یہاں نہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو گورنمنٹ ادا کرے، پھر وہ ذمہ